Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 29 marca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej. Tullia. Proszę się nie bać, to z radia. To z radia one to wymyśliły. Wraz z chłopakami z zespołu takie właśnie zakończenie nagrania zatytułowanego Pali się. Mocno trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że każdy z tych, od których będzie zależał los, dalszy los Eurowizji, będą palić się do głosowania właśnie na te fantastyczne szczecińskie dziewczyny z zespołu Tullia. Co u pana w pogodzie? Pan się pali do roboty, czy nie? No, słabiutko, dziś słabiutko. Chęci brak, przecież piątek, ejże. No, już lepiej, uśmiechnął się. Ranek mglisty. Uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno, z większymi przejaśnieniami. W północno-wschodniej ćwiartce Polski możliwe deszcz lub mrzawka. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby, umiarkowany na Pomorzu Wschodnim oraz na Lubelszczyźnie wiatr porywisty. Ta ćwiartka państwa zainteresowała. I to nie bez kozery bowiem, nie bez kozery. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1018 hektopaskali. Nieźle. Na termometrach od 8 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu, w Bieszczadach 10, na Suwalszczyźnie, w centrum i na południu 12. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do stopni 14. Niektórzy już wiedzą, dlaczego to pan synoptyk tam o tych ćwiartkach. No to może się wyjaśni za chwilę. 4,5 minuty po godzinie 5. Nowe nagranie w Trójce. Kto może, robi głośniej. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i na strzępy życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie. Jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość. Jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Nie. Dojrzały głos, nie dowierzałem. Barbara Furmańska, napisane córka. I Marcin Furmański w nowym nagraniu w Trójce, które to nagranie bardzo nas cieszy. No mało tego, pan Marcin też i słucha i śle poranne pozdrowienia z Bochni, Solnego Miasta. U nas tylko jeden plus. Najważniejsze, żeby te minusy nie przesłoniły nam tych właśnie, które pojawiają się w większości pozostałych minusów. 8 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić, a wiele z tych wydarzeń na naszej antenie, między innymi o tym, że główny negocjator Komisji Europejskiej do spraw Brexitu, Michel Barnier, przybędzie do Warszawy, spotka się z premierem. Przewidziana też jest wypowiedź obu polityków dla mediów. To przed południem. A w całym kraju dziś rusza dwudniowa wielkanocna zbiórka żywności Caritas pod hasłem Tak pomagam. Robiący weekendowe zakupy mogą wesprzeć potrzebujących, kupując dodatkowe artykuły. Ta zebrana żywność trafi do najuboższych w ramach świątecznych paczek. Gminy mogą jeszcze do dziś składać wniosek o dofinansowanie ulg opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. To pierwszy z 10 programów, które w tym roku będą finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Na ich realizację przewidziano prawie 650 milionów złotych. A w hali widowiskowej w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zostanie dziś przed południem otwarta multimedialna wystawa Śladami Jezusa. Ta ekspozycja opowiada historię i rozwój chrześcijaństwa na przestrzeni wieków. W Wielkiej Brytanii dziś kolejne głosowanie w sprawie Brexitu. Nie będzie jednak miało mocy zatwierdzającej wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Zamiast tego ma pozwolić na przesunięcie terminu Brexitu do 22 maja. Obecna data to 12 kwietnia. By zyskać zgodę posłów, Theresa May przedstawi tylko część porozumienia, które w całości odrzucili już dwukrotnie. Na Ukrainie ostatni dzień kampanii przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Eksperci wskazują, że kampania nie była merytoryczna. Z badań wynika, że wyborcy mało wiedzą o programach kandydatów. Liderem sondaży jest komik telewizyjny Wołomir Zełenski. Oprócz niego, jak pokazują badania, do drugiej tury wejdzie albo obecny prezydent Petro Poroszenko, albo była premier Julia Tymoszenko. Z kolei w Weronie na północy Włoch rozpocznie się dziś trzydniowy Światowy Kongres Rodzin. Ta impreza zorganizowana po raz 13 przez przeciwników aborcji, promotorów tradycyjnej rodziny, od 2 tygodni wzbudza kontrowersje we włoskich mediach i wśród polityków i z pewnością między innymi także o tym z kraju, z zagranicy będziemy mówić na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych oraz na portalu polskieradio24.pl. 10 minut po godzinie 5. Nie śpimy, tylko gramy. Utwór Czepialski. To też okazja, kto może, jeśli się da, jeszcze troszkę głośniej to zrobić. Troszkę głośniej. 10 po 5. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Zelmani w zestawie do głosowania na liście przebojów trójki. Piękna piosenka Czepialska, bo i ten motyw podejrzewam, że jeśli nie tylko przez cały ranek, to przez cały dzień, a może i przez cały weekend i tak do poniedziałku. Będziemy dawkować również w kolejnym tygodniu także i takie piękne dźwięki. 14,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do dzisiejszej prasy. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Obecnie się rozwijamy, ale ten proces jest związany z rynkiem niemieckim, naszą rolą podwykonawcy. Teraz ta współpraca wygląda dobrze. Jest przepływ kapitału, a nawet w pewnym sensie nowych technologii oraz innowacji. Ale w tym układzie bierzemy to, co zaawansowane, a dajemy to, co nisko przetworzone. Tak mówi profesor doktor habilitowany Tomasz Zarycki, socjolog i geograf społeczny, dyrektor Instytutu Studiów Społecznych imienia profesora Roberta Zająca Uniwersytetu Warszawskiego. Znaczna część naszego społeczeństwa wciąż marzy, by w Polsce było jak na Zachodzie. Gonimy ten Zachód i gonimy, a jesteśmy daleko w tyle. Dlaczego Polska jest państwem peryferyjnym? Na te pytania odpowiedzi w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że ZUS obetnie składki płacone przez samozatrudnionego, jeśli uzna, że to efekt manipulacji. Zanim rząd zrealizuje swoje plany dotyczące weryfikacji samozatrudnionych, tak zwanym testem przedsiębiorcy, może się okazać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych już teraz wyłapie osoby nadużywające działalności gospodarczej do uzyskiwania wysokich świadczeń z ubezpieczeń społecznych. No, jak informuje Rzeczpospolita, orzeczenie Sądu Najwyższego mogą mieć znaczenie dla ponad miliona osób prowadzących obecnie jednoosobowo działalność gospodarczą i niezatrudniających żadnych pracowników. W ocenie gazety Sąd Najwyższy wręczył ZUS niezwykle potężne narzędzia. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze puls biznesu, bo tematy lotnicze bardzo nas interesują, a w pulsie o najlepszych portach lotniczych na świecie. Już siódmy raz z rzędu port lotniczy w Singapurze został okrzyknięty najlepszym portem na świecie. Dodać najwięcej głosów oczywiście jako najlepsze lotnisko świata. Siódmy z rzędu to naprawdę niesamowite osiągnięcie dla lotniska Changi. Z najnowszego raportu za bieżący rok organizacji przyznającej nagrody w branży lotniczej wynika, że kolejne na liście lotniska w Tokio, Tokio Haneda i w Seulu, Seul Incheon, zostają daleko w tyle. Badanie, na podstawie którego opublikowano ranking, polegał na przeprowadzeniu ankiet wśród około 13 milionów pasażerów z całego świata. No, a lotniska były oceniane między innymi pod kątem jakości odprawy. O najlepszych portach lotniczych na świecie w pulsie biznesu. Tyle z prasy na teraz. I coś mi się wydaje, jak zwykle zgodnie z tradycją, jeszcze te informacje, co bardziej ciekawe z kolorowych tekstów, będą pojawiały się o poranku. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. 17 minut po godzinie 5. No, z takim lotniczym zacięciem niech będzie i teraz Nieboskłon.

Druga część kalendarium uzupełniamy o wybrane wydarzenia z historii muzyki, ale po kolei. Równo 100 lat temu dwie wyprawy badawcze zaobserwowały całkowite zaćmienie Słońca, tym samym potwierdziły, że światło dalekich gwiazd, mijając nasze Słońce, ugina się, no, było to poparcie dla teorii względności Einsteina, który przepowiedział, że grawitacja oddziałuje na energię tak samo jak na materię. 89 lat temu odbyła się premiera pierwszego polskiego udźwiękowionego w kraju filmu Moralność pani Dulskiej, rok 1930. 7 lat później, a więc 82 lata temu, zmarł Karol Szymanowski, kompozytor, twórca m.in. symfonii, opery, baletów, utworów fortepianowych, skrzypcowych i pieśni. 15 lat temu NATO powiększyło się o 7 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Rok 2004. Ten sam dzień przyniósł także informację o tym, że Irlandia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła całkowity zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych, także w pubach i restauracjach. 15 lat temu. Brawo, brawo. 13 lat temu zmarł Lesław Bartelski, pisarz, prozaik i eseista, oficer pułku AK Baszta, uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wojnie pracował przy dokumentacji historii powstania, napisał wiele powieści, także encyklopedię literacką Polscy pisarze współcześni. W 13. rocznicę wspominamy Lesława Bartelskiego. A równo rok temu zmarł Zbigniew Puzewicz, polski inżynier i wynalazca, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki, naukowiec specjalizujący się w technice mikrofalowej, elektronice kwantowej i technice laserowej. Twórca pierwszych polskich laserów, pionier zastosowania technologii laserowej w medycynie, technice wojskowej i gospodarce. To właśnie pan Zbigniew Puzewicz kierował zespołami, które opracowały przenośny, przeciwlotniczy zestaw rakietowy Grom i Piorun. Był oficerem Wojska Polskiego w stopniu pułkownika. Zmarł rok temu. Wracamy do muzycznego kalendarza. A nie, przepraszam, wcześniej jeszcze, bo to spektakularna informacja. Przecież wiosną honorujemy właśnie ten moment. Kiedy to wschodzi słońce? A to właśnie ten moment. Ależ to lubimy. A w muzycznym kalendarzu, tak, to już teraz słychać te fantastyczne dźwięki Vangelisa, niezwykłego klawiszowca, kompozytora, aranżera, autora tekstów i producenta nagrań. Otrzymał Oscara za muzykę do filmu Rydwany Ognia. I to już słychać Vangelisa w dniu urodzin artysty okrągłych 76. Wszystkiego dobrego. Nie tylko biegaczom, bo to nagranie niezmiennie kojarzy się właśnie z tą dyscypliną sportu. Się popisałem przy bieganiu. Evangelis idealnie, a pan Piotr z Radomia dziś ma przerwę w bieganiu. No ale jednak pozostali także być może z państwa, którzy nie korespondują, być może biegają z budzikiem. No to myślę, że powinno wejść. Tym bardziej, że jak mawiają długodystansowcy, ultramaratończycy, duszno nie jest. Tym bardziej, że pan synoptyk informuje, że jeszcze to arktyczne może napłynąć. Na razie ciepłe powietrze, polarne, morskie. Uważajmy, ranek mglisty. Mówię uważajmy, bo mgły mogą miejscami ograniczać widzialność do 300 metrów. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. Się tak przejaśni, że w północno-wschodniej ćwiartce Polski możliwe deszcz i mrzawka. Nasz wierny słuchacz, pan Jacek, co pan tak z tą ćwiartką? No już wyjaśniam, już. No dobrze, przy tej prognozie pogody, jak już padło ta ćwiartka, to pan synoptyk dziś mówiłem o tym, że dziś dzień metalowca. Nijak to nie koresponduje, ale także znalazłem to w kalendarzu świąt osobliwych. Kto to wymyślał? Uśmiecham się zawsze przy tej okazji. Dziś też Międzynarodowy Dzień Trzeźwości. No już, już, już. Wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, mówiłem już, już, słaby i umiarkowany. Na Pomorzu Wschodnim, na Lubelszczyźnie wiatr porywisty. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1018 hektopaskali. No i chyba temperatura powinna nas cieszyć, bo w dzień ma być od 8 stopni na Warmii, Mazurach i Podlasiu. W Bieszczadach dycha, na Suwalszczyźnie w centrum i na południu 12. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim i na dolnym stopniu, na Dolnym Śląsku, do Śląsku 14. Tyle z pogody na dziś, choć jak zwykle w piątek także sięgamy po prognozy na weekend. Jutro cieplej od 12-13 stopni na Podkarpaciu, przez 14-16 w centrum kraju, na zachodzie i na południowym zachodzie do stopni 17. W niedzielę więcej opadów, ale też możliwe przejaśnienia i bardzo podobna temperatura od 10, choć lokalnie nad morzem od 7, ale w większości regionów około 13-14 stopni, nawet do 17 w centrum i na południowym wschodzie. W poniedziałek coś za coś. Zdecydowanie więcej słońca. W całym kraju słonecznie, ale chłodniej. No coś za coś. No a w poniedziałek na termometrach od 8 stopni do 11-12. No Afryka to nie będzie. Rains down in Africa.

This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Records available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. No to już wiem, co będzie mi chodziło przez cały dzień po głowie, tak napisała pani Dagmara. Zaskoczona za oknem biało od mrozu, za Górzyce Dworskie koło Krakowa, ale słońce już tuż za horyzontem. Mgalisto, ale też nie było tym informacji pogodowych. Zero, czyli znów skrobanie szyby w autach. To od pani Ani z Gliwic i jeszcze pozdrowienie od pani Kasi z Głogowa Małopolskiego i debiutujący pan Piort, tak napisane, na trasie z Katowic do Głogowa Małopolskiego z zamglonej i mlecznej trasy. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, rzeczywiście na południu, ranek mglisty. Na zakończenie dzisiejszego muzycznego kalendarza jeszcze jeden jubilat. Eric Idle, brytyjski aktor, który kończy 76 lat. To jeden z tych członków latającego cyrku. Za 14.06 to już teraz czas na country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Milton Brown and his musical Brownies to zespół, który pod wodzą oczywiście pana Miltona działał niezbyt długo. A to tylko dlatego, że po prostu Milton Brown miał wypadek i niestety z tego wypadku już nie wydobrzał. Milton był człowiekiem, który wychował się na farmie, bardzo liczna rodzina, w związku z tym pojechał do Austin, tamże zrobił karierę i prowadził własny zespół western swingowy w latach 30. Oni swingowali tak, jak big bandy swingowały na wschodnim wybrzeżu albo w Chicago. To po prostu była odmiana kowbojskiego jazzu, która wtedy bardzo, bardzo Amerykanom z Teksasu i z amerykańskiego południa się podobała. Przy niej dało się tańczyć. Sweet Jenny Lee. Thank you.

Let's go to the ocean. The lakes for the landlocked ones. We got a top and a truck, bit a kiddie pool, a slip and slip, let that garden hose run. Dipping our toes in the water. I don't care if it gets any hotter. It's you and me remembering how to have fun. Let's put our hearts together. I'm too much love. With rum, mix it with rum. Mix it with rum. Ogłoszenie nadawcy. Jerzy Krępeć. Sprawiedliwy wśród narodów świata. No przecież myśmy wszyscy wiedzieli, że to kara śmierci, no ale przecież to była walka, nie? Ja sobie nie zdawałem sprawy, że ja byłem odważny. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy.